oparta na faktach. Historia oparta na faktach. Noc w betonowym lesie, znasz to? I mijam pierwszy posterunek krawężników. Schiza, polska bangla też w bagażniku. Siedem dych na budziku, nikt nic nie gada. Trzy kurwy z psem na poboczu, pista blada. Lotuwa, jedna, druga, to jest grane. Telewizja przejechała vanem, akcja przejebane. Rzut oka busterką, oczy spiskane. Yo Tomaj, wszystko masz skitrane na amen. Ale cuda się zdarzają, nagle wyprzedza nas locha. Pełna pizda, po hamplach, takie chwile kocham. Lizak, hal, dla nich schiza, dla mnie bal. I zapierdalam przez mokry asfalt w dal. Minęliśmy, było blisko, pada deszcz nisko. Wszystko zależy od tego, czy dotrzemy, gdzie chcemy. Jedziemy, śródka kieje, już muglujemy. Trenujemy betonowy przemyt, jedziemy. Skręcam drugi zjazd z obwodnicy. Spierdalać z piątkowa trzeba, to się teraz liczy. I czy telefon dzwoni, czy tylko mi się zdaje. Betonowe gaje, mijam z boku, na parkingu staję. Ale zajeb, gdzie ten telefon? Przecież radio to ma, rozpal, blalaj, podaj. Telefon umiesz, szkoda, kurwa. To pewnie kulo był, pewnie siedzą, wiesz gdzie. Z piątkowa lądujemy w mieście. Dobra, spoko, spoko jedziemy. Kontrolujemy wszystko i stąd do maksima mamy całkiem blisko. Żabisko, chwila, moment, jesteśmy na miejscu. Centrum wędrówek nocnych pacjentów. Dziękuj Bogu, że dojechaliśmy cali. Że nas nie zatrzymali, choć gancią z bryki wali. Parkuję na Zamkowej, czuję deszczowej nocy powiew. Gaszę silnik i odwijam worek. Gaszę silnik i odwijam, mijam ciemne kamienice. Za zakrętu neony klubu widzę. Drzwi, kręte schody w dół, w kiejcie spocony wór. Znajomych głosów chór, driny, browar i szum. Obcinka nie ma psów, siema, siema, kto jest tu? Jest kulop, Rafi, trup, cała klika tu. Zbite beczki, siedzimy, pierdolimy, co w ogóle. Mówię, wuchta psów, a ja mam przypałową wórę. Co? Pójdziemy na górę, weź kręć parę jointów. Parę lolków ze ściepowych worków. Kiblu szybkie ruchy, się wie, działa wprawa. Czacha dawaj, odwijamy na górę Przemysława. Zabawa trwa, trawa, browar, chowam towar. Wjejdę, myślę do góry, wejdę. Te parę kroków przejdę, kominiarki, długa broń. Ręce na maskę trzepanie. Pierwsze pytanie, zaczynają kurwy taniec. W Katanie wór parzy, wokół wuch, tak liniarzy. Mój los się waży, znów cóż się wydarzy. Ręka kina, zimny pot z czoła spływa. Co masz w tej kieszeni? Szorstki głos się odzywa. Pralnia, czas zwalnia. Ręka wędruje do kiedy. Jeszcze trzymam na wodzy nerwy. Odwracam wzrok. Zaraz, zaraz, chyba nic nie znalazł. Chyba nic nie znalazł. Cuda się zdarzają, a jednak.